ในการปฏิบัติจริงๆมันเรื่องของสติส่วนมากเราไม่เข้าใจตามพุทธเข้าวัดนะลูกจู้ตั้งกี่ปีนั่งกว่าจะรู้เรื่องลูกหลายปีกว่าจะเข้าใจขึ้นมาคนนึงคนนึงเขาจะตื่นถ้าเราไม่ตื่นจิตเราจิตเราหลับจิตเราฝันไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นเราตื่นแต่ร่างกายจิตเราไม่ตื่นจิตเราเริ่มเหนื่อยเริ่มฝันอาการที่เราเหม่อนั่นแหละกับการนอนฝันนั่นแหละเหม่อเป็นไหมเหม่อเป็นไหมคำว่าเหม่อนั่นแหละคือความขาดสติถ้าเราพูดว่าสติเป็นยังไงสติเป็นยังไงเข้าใจยากยากพอที่จะทำสติเราก็ไปสร้างอะไรแข็งๆขึ้นมาหนึ่งแล้วเรียกมันว่าสติส่วนมากไม่ใช่สติที่สร้างขึ้นมาถ้าเราตรงที่มันไม่เหมือนนั่นแหละมีสติขึ้นมาไม่เพ่งไม่เหมือนรู้สึกตัวมีการธรรมชาติธรรมะมีอยู่แล้วใจเราธรรมะแสดงตัวอยู่แล้วตลอดเวลาในใจเราตื่นเช้าแต่ละวันรู้สึกไม่เท่ากันหงอกเนาะนั่นแหละธรรมะอย่างวันจันทร์ตื่นขึ้นมาเนี่ยถ้ารับราชการวันจันทร์เซ็งขี้เกียจวันพุธนี่เซ็งมากเลยพอวันศุกร์สดชื่นเลยตื่นเช้าวันศุกร์สดชื่นนะยกเว้นพวกเอกชนที่ทำวันเสาร์เนี่ยไม่สดชื่นเลยศุกร์การที่เราเฝ้ารู้ตามธรรมชาติธรรมดาไม่ได้เรียกว่าเรามีสติเฝ้ารู้หลวงพ่อเองก็ปฏิบัติง่ายๆอย่างนั้นเลยตื่นเช้าขึ้นมาวันจันทร์เห็นความขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจการที่เรารู้นั่นแหละคือการปฏิบัติที่เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ไปตั้งท่าไว้ก่อนเหม่อใจลอยใจลอยอยู่นะถ้าต่อไปที่จะปฏิบัติก็สำรวมระวังเข้ามาตรงนั้นเริ่มดัดแปลงการรับรู้ของเราแล้วเริ่มบิดเบือนนะตัวที่ตั้งค่าจะดูสำรวมเตรียมตัวที่จะรู้เตรียมตัวที่จะดูตรงนั้นคลาดเคลื่อนแล้วคลาดเคลื่อนตั้งแต่เริ่มต้นงั้นกิจกรรมอย่างจัดการที่เตรียมตัวไว้นั่นคือการเพ่งเพ่งไม่ใช่การรู้นะแต่ถ้าเราฝึกรู้ไปตามธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติที่สุดเลยตาของจู้เห็นถังเบียร์ตัณหาอยากกินเบียร์พุ่งพรวดพรวดขึ้นมาเห็นเรื่องปรมัตถธรรมเนี่ยมันเห็นตัวจริงของมันพุ่งขึ้นมาแล้วมันช่างอธิบายนะมันควรเชิญกินสักหน่อยก็ไม่เป็นไรมันกินอย่างมีสตินะศีลนั้นถือเพื่อให้มีสติถ้าไปถือเคร่งนักเคร่งครัดนักนะมันก็เป็นศีลปฏิปาลมาสเรากินไปเราทำความรู้สึกไปอ่านใจเรียนที่ชอบเนี่ยเมื่อกี้เลยนี่ฉลาดเกลี้ยกล่อม มีหน้าที่เฝ้ารู้กันเรื่องต่างกันง่ายง่ายทุกคนรู้ได้อยู่แล้วแต่ทุกคนรักเลยตื่นเช้าสดชื่นรู้ว่าสดชื่นเดินไปร้านอาหารเห็นอาหารหลายอย่างอย่างนี้ชอบใจเราชอบเห็นแล้วก็ดีใจแล้วยังไม่ทันชอบปากอย่างนี้ไม่ชอบเห็นแล้วก็เรียนเรียนให้ใจเราไม่เข้ากันตลอดเดินไปเห็นผู้หญิงสวยใจชอบรู้ว่าชอบเดินไปเดินไปกำลังชมสาวสวยแล้วมองตาแล้วก็เหยียบขี้หมาเขาแล้วเปลี่ยนจากความสดชื่นนั้นกลายเป็นความกระหยักกระเหี่ยงแค่ในจิตในใจเราก็รู้อีกใครไปขึ้นรถเมย์ไหมรถเมย์มาเนี่ยรถเมย์เปิดมาจนแน่นๆเห็นรถเมย์ว่างแล้วความดีใจใช่ไหมรู้สึกไหมว่าดีใจไม่รู้อย่างนั้นเลยคือการปฏิบัติพอรถเมย์ว่างมาดีใจรถเมย์ไม่ยอมจอดเจอใช่ไหมเปลี่ยนจากความดีใจเป็นโศกใช่ไหมไม่พอใจรู้ลงไปว่ากำลังความรู้สึกเปลี่ยนไปจากดีใจจากโลภะกลายเป็นโทสะนิดเดียวนี่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะรู้ธรรมะที่กำลังปรากฏในจิตใจได้แต่ไม่รู้หรอกว่านั่นคือการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นพากันละเลยหมดเลยตัวอย่างนะเช่นพอเราตื่นขึ้นมา วันนี้วันจันทร์เป็นที่เราโอ้เบื่อหน่ายแทนที่เราจะรู้ว่ามันเบื่อหน่ายลงไปในจิตใจเองเห็นความเบื่อหน่ายเราไม่เราคิดไปเลยวันนี้เราต้องนั่งคนนี้ต้องเจอคนนี้โอ้ยิ่งน่าเบื่อหน่ายเข้าไปอีกวันศุกร์ตื่นขึ้นมาสดชื่นแล้วก็เมื่อละเลยปัจจุบันที่มีความสดชื่นเราละเลยเราไปคิดเอาโอ้วันนี้ยังนี้เรามีนัดเราต้องไปกินเลี้ยงกันสักหน่อยนัดเพื่อนไว้สดชื่นหนักเข้าไปอีกไม่รู้หรอกกินปัจจุบันยังไงว่าจิตใจกำลังเป็นยังไงเพราะฉะนั้นธรรมะแท้ๆเนี่ยแสดงตัวอยู่แล้วตลอดเวลาเพราะเพียงเราตื่นขึ้นมาเราอย่าใจลอยไปเหมือนถ้าเราเหม่อใจลอยไปถึงอนาคตใจลอยไปถึงอดีตเราก็ละเลยปัจจุบันเราก็รู้ไม่ได้ก็แค่นั้นเองใจลอยแล้วใช่ไหมสิเนี่ยเรื่องใจลอยดิมันเหม่อเลยพอเหม่อเราก็หยุดรู้ก็แค่นั้นเองหรือพอเพ่งแล้วมันก็ทื่อๆอยู่นั้นไม่มีอะไรให้รู้นั้นสองตัวที่กล้าคือเหม่อไปใจลอยไปพอเพ่งไปแค่นั้นเองถ้าไม่เพ่งเอาไม่ใจลอยไม่เหม่อนะก็จะอ่านจิตใจเองในปัจจุบันออกปัจจุบันสำคัญที่สุดแต่เราละเลยมากที่สุดเลยบางคนพอรู้ตัวเป็นเอ๊ะรู้ตัวขึ้นมานะนึกขึ้นได้เหม่อมา2ชั่วโมงแล้วเพิ่งจะรู้ตัวเป็นรู้สึกไหมใจลอยตั้งนานเลยทำไมเพิ่งรู้สึกโผล่ไม่น่าเลยทำไมเราเป็นคนอย่างนี้นะทิ้งปัจจุบันอีกเลยไปขั้นควรถึงอดีตใจลอยหรือพอรู้ตัวขึ้นในปัจจุบันเห็นความโกรธยังมีที่โมโหเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาปุ๊บวิพากษ์วิจารณ์ต่อแหมไม่น่าโกรธเลยโกรธนี่ไม่ดีเลยคิดแต่ดีแล้วหรือบางคนเผลอใจลอยพอรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยทำไงจะรู้สึกตัวอย่างนี้ได้ต่อเนื่องไปอีกจะบวชอนาคตอีกแล้วเห็นไหมทิ้งปัจจุบันอีกแล้วไม่คิดว่าทำไงอนาคตจะรู้ตัวให้ต่อเนื่องก็มีเท่านี้หลักปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันรู้สภาวะธรรมที่กำลังเกิดตามที่มันเป็นรู้ไปพอรู้แล้วเนี่ยบางครั้งใจก็เป็นกลางบางครั้งใจก็ไม่เป็นกลางก็ไม่เป็นไรใจเป็นกลางก็รู้ว่าเป็นกลางใจยินดียินร้ายรู้ว่ายินดียินร้ายรู้ไปมันอยากกินเบียร์เห็นความอยากกินเบียร์เกิดขึ้นมาเนี่ยเริ่มต้นใจไม่เป็นกลางกับเบียร์แล้วใจอยากกินเบียร์แล้วนี่พอเห็นความอยากเนี่ยใจเป็นกลางกับความอยากไหมความอยากคืออารมณ์จะเป็นเห็นเบียร์ใช่ไหมรู้ด้วยตาธรรมานี่เป็นเรื่องเห็นความอยากในใจแล้วเป็นธรรมารมรู้ด้วยใจแล้วพอรู้ด้วยใจแล้วก็ใจก็เป็นกลางหรือเปล่าดูเลยผู้หญิงมันยินดียินร้ายพอมาเห็นปัญหาเกิดขึ้นมาดีใจโอ้เราเห็นแล้วนี่อย่างนั้นอย่างนี้เห็นธรรมะในใจแล้วหลงดีใจไปแล้วไม่รู้เท่าทันว่ากำลังดีใจหรือพอเห็นกิเลสเกิดขึ้นในใจนี้เกลียดเกลียดอยากละมันไม่เห็นการที่ใจไม่ชอบมันก็รู้อารมณ์หลักปฏิบัติเรื่อยๆเรารู้อารมณ์อะไรนะแต่วัดใจเห็นไปเรื่อยๆอ่านปฏิกิริยาของจิตใจให้ออกตาเห็นรูปเห็นสาวสวยใจชอบใจยินดีรู้ว่ายินดีไปเห็นสาวน่าเกลียดหรือเห็นหนุ่มน่าเกลียดใจยินร้ายรู้ว่ายินร้ายเรียนรู้ปฏิกิริยาของจิตใจไปหรือว่าจิตใจเราไปรู้อารมณ์ที่เป็นนามธรรมจิตใจมีความสุขเราก็ดูไปมีปฏิกิริยายังไงกับความสุขนั้นจะเพลิดเพลินพอใจกับความสุขนั้นเห็นความทุกข์แล้วมีปฏิกิริยาเกลียดความทุกข์นั้นจะเข้ารู้ปฏิกิริยาของจิตไปเรื่อยเมื่อมันกระทบตาหรือจมูกลิ้นกายกระทบมันก็รู้อยู่ที่ใจเราพอรู้อยู่ที่ใจมันจะเกิดธรรมารมณ์ขึ้นมาเราต้องมารู้ปฏิกิริยาของจิตใจเราต่อธรรมารมณ์ที่กำลังเกิดมันซ้อนแต่เดิมเรารู้จักรวาลทั้งหมดเลยรู้โลกรู้จักรวาลนะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบออกไปหมดเลยรู้กว้างขวางเดี๋ยวเราค่อยๆหยิบน้อมเข้ามาหาจุดศูนย์กลางของการรับรู้อยู่ที่จิตใจของเราตาเห็นแล้วใจยินดียินร้ายนะยินดียินร้ายไม่เกิดที่ตาหูได้ยินเพลงนี้เนี่ยร้องฟังแล้วเพลิดเพลินพอใจยินดีแล้วหูเฉยๆหูมีหน้าที่ฟังแล้วมันเฉยๆใจมีไฟแกว่งไปแกว่งมาให้รู้ทัน

ต้องเสียงแจ้งทำไม่ใช่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมีแต่เฝ้ารู้อย่างที่มันกำลังเป็นรู้ง่ายๆรู้ตามธรรมชาติซึ่งทุกคนรู้ได้อยู่แล้วอย่างถามว่าใจลอยรู้จักไหมเนี่ยใจลอยแล้วเห็นไหมสงสัยรู้ไหมเห็นไหมอะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้ทันด้วยหรอมันปิดบังแล้วมันอะไรที่ปิดบังเราเนี่ยความคิดความคิดเลยปิดบังความจริงเลี่ยงถ้าถึงบอกสมมติมันอยากปิดบังปรมัตถธรรมความคิดของเราเกิดขึ้นมาสงสัยเลยเอ๊ฟังแล้วไม่เข้าใจนะมันเป็นยังไงนะสงสัยเกิดขึ้นพอสงสัยแล้วเราต้องคิดใหญ่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างนี้นะเราละเลยที่จะรู้ทันจิตใจของเราที่กำลังสงสัยเราวิ่งไปอยู่ในโลกของความคิดล้วนๆเพราะฉะนั้นความคิดของเราเองที่ปิดกั้นเราไว้จากธรรมะตื่นขึ้นมาอย่างนี้ยังรู้สึกตัวไหมสังเกตไหมใจเราหนีเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดเป็นระยะระยะพอจะดูออกยังเดี๋ยวหนีเข้าไปละถ้าเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมก็จะเจริญสติปัฏฐานได้ถ้ายังไม่เข้าใจทำสติปัฏฐานไม่ได้เพราะไม่มีสติได้แต่เพ่งกำลังแสวงหารู้ไหมค่อยๆรู้จักนะสังเกตไหมในใจเราเหมือนกับมีจอมอนิเตอร์อยู่ตัวนึงแล้วเราเที่ยวสแกนหาอะไรอยู่ในจอนั้นสังเกตออกไหมจริงๆจิตไม่ได้อยู่ที่จอนะจิตเป็นคนดูจออยากพูดรู้ไหมเห็นแรงดันไหมแม่ถัดเปลี่ยนนะนั่นแหละธรรมะเห็นไหมถัดแค่นั้นเองอะไรเกิดขึ้นในใจจุดขึ้นมารู้ไปจุดขึ้นมารู้ไปจะเห็นว่าเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับนะอยากพูดรู้ไหมแรงอยากแรงขึ้นมาแล้วก็พอรู้ทันก็ลดลงไปแต่ยังอยู่เห็นไหมคืออยากพูดกับเฮ้ยเนี่ยเราต้องดูจากของจริงๆเราจะเข้าใจเป็นธรรมะนะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังเรียนไม่ได้ด้วยการคิดแต่เราเรียนได้ด้วยตัวเองเท่านั้นลืมตาตื่นขึ้นมาก็คือตื่นจากโลกของความคิดความฝันรู้ตกมาเราเข้ารู้ปฏิกิริยาการทำงานที่ทำจริงๆอยากพูดตันขึ้นมาเห็นความอยากขึ้นขึ้นมาผมไม่ได้พูดแล้วอึดอัดนะแต่สังเกตว่าพอเราเข้ารู้มันก็ดับมันจะเกิดแล้วดับเรื่องแสดงใจรักอะใจรักอยู่ตรงนี้ความอยากเกิดขึ้นมาถ้าเรารู้ไม่ทันความอยากครอบงำใจเราอย่างความอยากอยากพูดพุ่งขึ้นมาเรารู้ไม่ทันอะครอบงำใจเราใจรักจะต้องพูดละก็เตรียมจะห้ามปากหลวงพ่อแกล้งไม่ให้พูดมันอึดอัดอึดอัดอึดอัดเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาความทุกข์เกิดมาจากปัญหาของเราเนี่ยปัญหาไม่ได้รับการตอบสนองยิ่งทุกข์เยอะจริงปัญหาเกิดก็ทุกข์แล้วนะมันเริ่มผิดหันแล้วอริยสัจก็อยู่ตรงนี้เองใจรักก็อยู่ตรงนี้นี่เราไปเรียนธรรมะใจตัวเรียนธรรมะที่มือที่เท้าที่ลมหายใจที่ท้องเราไปเรียนอยู่ไกลๆเราเรียนเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจเลยอริยสัจอยู่ในใจเรานี่แหละความอยากกู้ขึ้นมาครอบงำใจใจก็ทุกข์คิดอะไรเรื่องสันเนี้ยเห็นไหมเห็นแรงดันไหมมันเพื่อเพื่อเพื่อมันอยากพูดนั่นแหละปัจจัยเห็นไหมเรียนธรรมะกับหลวงพ่อมันต้องถามมากไม่มีประโยชน์ไอ้คิดอะไรเห็นไหมหนีไปอยู่ในความคิดนั่นคือการเกิดนั่นเองจิตเราส่งออกไปยึดอารมณ์ยึดความคิดนั่นก็ไปเกิดคิดดีก็ไปพบดีคิดร้ายมันพบร้ายร้ายเกิดทีไรเป็นทุกข์ทุกทีเลยถ้ารู้ถ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไหมไม่เป็นธรรมชาติแม้ตอนยังไม่เจอหลวงพ่อกับตอนนี้จิตไม่เหมือนกันรู้ไหมแม้ส่วนที่แตกต่างนั้นคือส่วนที่เราสร้างขึ้นมาไม่ต้องไปสร้างอะไรขึ้นมาสงสัยหรือว่าสงสัยไหมนะแต่แล้วคิดเอาใช้ไม่ได้หรอก เออตื่นขึ้นมาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าตื่นเห็นไหมมันหนีไปคิดอีกแล้วหนีมันว่าตอนที่ไปคิดเห็นไหมเราก็มองตรงนี้ไม่เห็นมองจิตใจเองไม่เห็นพอเราเห็นอยู่ตรงนี้ความคิดก็ไม่มีหรือมีก็ส่วนความคิดไม่เกี่ยวกับเราเมื่อไรขาดสติจิตก็วิ่งไปในความคิดลืมตัวเองเรื่องความคิดนั่นแหละติดบานเราให้หมดจากการรู้ความจริงเออไปละคิดอะไรหลงไปอยู่ในโลกของความคิดไม่ต้องตื่นขึ้นมาอย่าไปเพ่งเราด้วยนะพอเริ่มเพ่งก็คือการคอนเซนเทรตอย่างแรงๆของไปที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วมันเป็นนิ่งพอนิ่งก็ไม่รู้เรื่องอีกแล้วซึ่งนิ่งแล้วเพราะงั้นมันไม่ใช่การเพ่งแล้วก็ไม่ใช่การเหลือไปเมื่อไปในโลกของความคิดแต่ว่าอยู่ในโลกของความรับรู้ความรู้สึกธรรมดาธรรมดานี่ทุกคนรู้สึกได้อยู่แล้วแต่ทุกคนไม่รู้ว่านั่นคือการปฏิบัติอย่าใจลอยไปนะใจลอยไปแล้วยายเลี้ยงหรือยังไงแล้วนะรู้สึกเก่าตรงที่เราพลาดแต่ไหนก็คือตรงที่เราสำรวจนี่แหละเราระวังเราเก็บเที่ยวเก็บเล็บของเราหมดเลยแล้วทำมันเรียบร้อยนะทำมันนิ่งๆก็ปล่อยปล่อยไปตามธรรมชาติ ปล่อยก็เผลอเลย เผลอแล้วรู้ว่าเผลออย่าใจลอยนานอ๋อแน่นอนเพราะถ้ารู้อยู่ก็ไม่เผลอสิทำไมหลวงพ่อไม่ห้ามเผลอเพราะพวกเราจะต้องเผลอนั่นคือธรรมชาติของเราเราไม่ใช่พระอรหันต์เราต้องขาดสติพอขาดสติแล้วเรารู้ไงว่าขาดสตินั่นก็เรามีสติแล้วมันไม่ใช่ทำตัวอย่างไรไม่ใช่มีไม่ให้ขาดสติเลยนั่นบ้าแน่นอนต้องประสาทกินด้วยความเครียดมันเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างเคยเดินวิ่งไล่วิ่งไล่จับอะไรอยู่เล็กๆน้อยๆจะเป็นอยู่ที่แข่งโอลิมปิกก็ตายปล่อยให้พระอรหันต์ท่านไม่ขาดสติไปแล้วเราขาดไปตามธรรมชาติขาดแล้วรู้ขาดแล้วรู้ไปเรื่อยไม่ได้หนึ่งแต้มไม่มีหรอกสติต่อเนื่องคำว่าต่อเนื่องภาพลงตาเรารู้ปัจจุบันทีละขณะทีละขณะปัจจุบันต่อเนื่องไม่ได้หรอกคำว่าปัจจุบันนี้มีต่อเนื่องเกิดขึ้นตรงนี้เคลื่อนไปก็เป็นอดีตแล้วก็ทิ้งมันไปเลยล้ำหน้าคิดล้ำหน้าไปก็เป็นอนาคตยังไม่มีไม่ต้องไปคิดถึงมันรู้ว่าปัจจุบันทุกไม่มีระยะทางไม่มีสเปซไม่มีไทม์โลกสร้างขึ้นมาไม่ได้ในปัจจุบันเราสร้างโลกขึ้นมาก็คิดไปถึงอดีตคิดไปถึงอนาคตใจซึมลงรู้ไหมมันเริ่มซึมลงไปเห็นไหมตอนนี้มันเริ่มตื่นขึ้นไหมความรับรู้มันชัดขึ้นรู้ไหมเห็นไหมมันไม่เที่ยงพอโมหะเข้ามาแล้วมันต้องโมตัวไหมเนี่ยฮะรู้ครอบคันแค่ถึงกิเลสจริงๆถึงจิตเป็นใจจริงๆไม่งั้นได้แต่ปฏิบัติที่เกิดๆมันได้กินหรอกไปยกมือยกเท้าแล้วขยับท้องโอ้กิเลสอยู่ที่นั่นที่ไหนกิเลสอยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ไหนแล้วก็ลุยมันเข้าไปตรงนั้นเลยจะได้ไม่เสียเวลาใจลอยรู้ไหมเออแค่นั้นแหละใจลอยแล้วรู้ไวๆอย่าใจลอยนานแต่เดินเนื้อไปใจลอยเช้าถึงเย็นแบบนี้ใจลอยพองงามเนื้อที่สองนาทีไม่ติดตัวอย่าใจลอยนาน พ่อ แม่ บอกว ่ าธรรมะเน ี ่ยก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่ให้ไปคิดถึงอดีตแล้วก็พะวงอนาคต ไม่หลงจ้ะเราคิดถึงอดีตได้เราวางแผนในอนาคตได้แต่ไม่หลงคนละเรื่องเลยนะไม่ให้คิดกับไม่หลงเลยแต่ใหม่ๆแล้วโฟนมันเล่นยากเลยนึกว่าห้ามคิดห้ามชาพุทธต้องไม่วางแผนงานเลยนะคนเหรอไม่ใช่ นะพระพุทธเจ้ายังวางแผนเลยช้ำมืดขึ้นมาเนี่ยเรียนวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตอนนี้จะไปสอนใครพอวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะพระเจ้ายังวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าจะสอนยังไงหาวิธีจะใช้แอปโรสไหนในการสอนแล้วก็กำหนดไว้เลยว่าพอสอนเสร็จแล้วจะได้เอาคุปเป็นยังไงนี่ทีมือท่านดีสอนที่ไรตรงตามเอาคุปทุกทีไม่ใช่ไม่คิดนะแต่คิดแล้วไม่เถื่อตอนนี้เถื่อรู้ไหมต้องไปค่อยๆเก็บคือเราเหมือนใจลอยไปอยู่ในโลกของความคิดไม่หนีไปนั่นนะขนาดที่คิดสังเกตว่าเรานั่งอยู่ท่าไหนนู่นนี่พยายามสังเกตรู้ไหมรู้ทันจิตใจตัวเองพฤติกรรมของจิตแต่นั้นความพยายามรู้ทันนั้นมันความรู้สึกมันค่อยชัดขึ้นรู้สึกนี้แต่พอโมหะชอบเมื่อไหร่จะเริ่มเลื่อนๆนิดนั่งคิดอะไรต้องคิดไปอย่างเลื่อนดูออกบ้างไงใจมันหนีไปแล้วไปเรื่อยพอจะสังเกตได้ยังหนีไปละแต่ไม่ใช่ห้ามหนีนะให้มันเผลอไปเผลอแล้วไวๆแค่นั้นถ้าคิดว่าจะไม่เผลอนี่เราเพี้ยนหนึ่งเครียดเป็นไปไม่ได้เหมือนจะให้เราไปวิ่งแข่งนะนักวิ่งโอลิมปิกเองเป็นไปไม่ได้ทำใจให้สบายเลยประสบการณ์สำเร็จแล้วเนี่ยแม้ตอนที่เราดูตามเข้าไปเมื่อเราลืมตัวเราเองมันเราหายไปจากโลกแล้วจิตเราวิ่งไปแต่ต่างๆหลงไปทางสิ่งที่เห็นตอนนั่งเฉยๆก็หลงไปทางใจอยู่นั่งคิดเอานั่งเหนื่อยเป็นเรื่องหลงทั้งนั้นโมหะความหลงศัตรูร้ายของความขาดสติก็ศัตรูร้ายของสติความไม่มีสติมันหลงเลยพอไม่หลงเราก็จะเห็นสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในปัจจุบันตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่เราอยากให้มันเป็นคิดอะไรกันไม่เหมือนกันในตะกี้กับตรงนี้ไม่เหมือนกันพยายามต้องควรอยู่ตรงนี้เนี่ยหัดรู้อย่างนี้หัดรู้ทันพฤติกรรมทันใจของตัวเองไปเรื่อยนี่สุดยอดของการปฏิบัติมันจิตนี้แหละหนีไปเกิดไปยึดอารมณ์เนอะยึดอารมณ์นี้เรื่อยๆไปนี่ก็ใจลอยไปแล้วไปไกลหลายนี้เลย กำล ัง กล ับ ไปค ิ ดส ิ่ งที ่ หลวงพ่อพูดไปแล้วว่าเวลาที่เราเกิดอยากจะพูด เหมือนกัน ห มดเลยนะความจริงไม่เฉพาะความอยากที่ไม่ได้รับการตอบสนองนะที่ทำให้เกิดทุกข์อยากก็ทุกข์แล้วถ้าอยากจะพูดเนี่ยนะจิตใจเริ่มเสียสมดุลนะเสียความเป็นธรรมชาติธรรมดาเริ่มแกว่งเลยแค่นั้นก็ทุกข์แล้วแต่ว่ามันทุกข์ละเอียดของเราเบื้องต้นเราแค่เห็นว่าถ้าไม่สมอยากแล้วมันทุกข์ต้องอยากหน่อยไม่เรียนรู้ได้ฝึกไปฝึกไปจะเห็นเลยว่าการที่จิตไหวตัวขึ้นไปเพื่อสแสวงหาอารมณ์นะไหวตัวขยับขึ้นนิดหนึ่งทุกข์แล้วพบชาติไม่ได้เจอน้อยทุกข์หมดแต่เราค่อยๆฝึกฝึกนี่ชำนาญขึ้นเราก็รู้ได้ใหม่ๆนี่ยากแต่ทำไมหลวงพ่อสอนอะไรที่ยากเกินเลยไม่สอนง่ายๆว่าเดินยงยกขายังไงเรื่องคนอื่นก็สอนแล้วถ้าธรรมะมีสอนเหมือนกันหมดเลยก็แค่นั้นเนี่ยไม่พัฒนา นี่บางคนมาถามว่าเวลาจะปฏิบัติจะทำยังไงที่หลวงพ่อสอนให้มีสติให้รู้ทันตัวเองไม่เผลอไปไม่เพ่งไปไม่ปล่อยรู้ทันเวลาลงมือกินจะทำยังไงทำอะไรก็ได้ไปปฏิบัติในสำนักไหนก็ไปปฏิบัติอย่างนั้นไปฝึกกับคุณแม่สิริก็ฝึกไปยกเท้าย่างเท้าอะไรก็รู้สึกตัวไปแต่ไม่ใช่ไปเพ่งเท้าไม่ได้คิดเรื่องเท้าให้รู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวนี่รู้สึกอะไรรู้สึกมือรู้สึกเท้าใช่ไหมไม่ใช่รู้สึกทั้งตัวหรือเปล่าก็ยังไม่ใช่นะคำว่ารู้สึกตัวที่แท้จริงนี่นะถ้าเรายังถามว่ารู้สึกตัวคือให้รู้สึกอะไรยังมีออบเจกต์อยู่ไม่รู้สึกตัวจริงอ่ะรู้สึกตัวจริงๆนี่นะเหมือนกับไม่ได้กำหนดว่าจะอะไรเป็นออบเจกต์ของการรู้สึกรู้สึกก็คือรู้สึกเผลอก็รู้ว่าเผลอจบแล้วเมื่อไหร่ถึงจะรู้สึกแต่ถ้าบอกรู้สึกตัวคือรู้สึกท้องอยู่ตลอดเวลาท้องฟองท้องยุบไอ้นั่นรู้สึกท้องแล้วไงรู้สึกตัวไอ้รู้สึกตัวก็คือความรู้สึกที่มันไม่หลงไม่เผลอไม่เหม่อไม่ใจลอยแล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้อันนั้นแหละรู้ด้วยความเป็นกลางไปแค่นั้นมีหมอคนหนึ่งนะเขียนหนังสือเล่มชื่อหมอคงศักดิ์ไปอยู่อเมริกาเขาเขียนนิยามเรื่องสติไว้น่าฟังบอกว่าคำว่าสติที่แท้จริงนี่นะไม่ใช่รู้ว่ารู้อะไรไม่ต้องคิดถึงในตัวออบเจกต์ของการรู้นะไม่ได้จงใจไม่เลสเปกที่จะรู้อะไรแต่รู้ก็คือรู้แต่ฟังแล้วก็ยังเข้าใจได้เอาสูงแค่ว่าเผลอเวลารู้สึกเผลอเผลอแบบความรักอยู่ตรงนั้นทำให้เกิดบ่อยๆเผลอสั้นๆแล้วมันจะได้รู้สึกตัวบ่อยๆนานไปมันก็เข้ามาที่จิตใจเราได้ปฏิบัติเรื่องอย่างให้มันเครียดนะทำให้มันสบายสบายตามไปทำตามมันไปข้างนั้นอยากปุ๊บตีก็ปุ๊บไปเลย